حلقه رابردوه سردانکی رامی من بینی بو چیکانی گلیزه کاتی که لبهاره او زیاده کد بهوی توانوی سهولکان و رامی زور خوشحال بو بم گشتی و باسی ماسی رشکی بیست که لم گومانه دا اجی بوی بریاریا رایوی بکد باجوی گوری روچکانی بینی که رای خوی در بری لسر او پولکی لقلاپکی رامی جیر ببو و گوری روچکان لگر رامی روشت بو گرتنی ماسی رشکا و دواتر زور سرسام بو با شوازی حلدانی ام روچیا ببه اگه داری رامی فوازو که کریم چون بو سردانی سروچی گوماوکان بو پرسیار کردن در باری کاک جمیلی باوشی رامی که پیش ده سال سردانی امشونی کرده بو و کاته که رامی خوت بو خوی با ماسی رشکو بینی کاته مشکشی بیستانی خوار بو یک گوری روچکانی اگه دار کرده و لباری خونکه و گوری روچکان بریاری دا اما بسروشی گوماوکان رب گینید تولی رید گورم ریم پیابا بیا مجوره و ایشاشی گرنگم پیتا ها؟ بوچی پیتا نوتم که ایو سدانی سروکی گوماوکان اکن لسر خوب رامی ایما بوی حتیم بولای گوری گوماوکان بو ای زانیاری من باتی لسر ماسی رشکا ام شارزایشی طوابیه در باری اون ماسیه ام منالا رامیه، کوری کاک جمیل، اوی که پرسیار من لیه کردی براسا؟ یوادارم اوی که باس من کربن یعنی بمینه توله نیوان مانا تا باوکی رامیه دوزینه و چیشه نیه؟ اتوانی هو کاری ام سردانه گرنگم پی بلی کاک فواز؟ با چی امت پیانوون؟ دی بای سبرن بو بینین یو ماسیه؟ بگو من هر استا اروین مادام رامی لسر دستی روچه شارزاکان رایانه نکد من دل نیام لی گورم. خومت بیه ناسینم. من فواز حمدیم. بوه بسر سرمایی و وستایوی سرو که راوچی اکن. دست بینو تو قل اگل فواز آب که راوچی چاکا. دلنیا بسر سامه بی کاتی لی هاتویی ببینید. رامی راستی کرد. او یک تر ناسینی که راستی لی تانوید. استاج ریمان بگورم باب روین. یوادارم داوه کارکان من جب جب کی. زور چاکا. همو حالی خومیم. ایسا پیم بلسه روشی را چکن، هکاری چی هاتوی؟ سپرایز یکم با تینه آو لگل خوام گورم سیریم پولکه ایب که و براسی رای خواتم پی بله شتی که سیره پیم بله لکوتایی اتوانید ماسی راشا گوره که راو که؟ تا ایستا راوم نکردوه، بلام لکلاپکی رامیه جیر بوه اما را سکوری خوام؟ تنها بخد بو گورم که خوراکه کم هلای ناو آوکاوا هستم کر هیزی که زور رای کشید گر با چونکم راز بید ام ماسی با گورترین ماسی ناو گومکه دا اندید گورترین ماسی؟ بگو من خوم و خود اتوانین ماسی رشکر راو بکین لگوام آوکانی شاخی گولی زرد بلا میاو پیستان با کرسته نویه بید لبری کرسته کونکان لبروی اندازه ام ماسی زور گوره سپاس با ارمتیدانت گورم بای ما و هرگی زم چاکیت نبیر ناکی زر شپاس استاورین لگل ماده بو کوی چین؟ اچین با تاقیگه که؟ کم تاقیگه یا؟ او تاقیگه ای که پیداویسی راو کرنی لیا ها؟ ای خواه لم شوینه نایابا وقت دیار ام خوراکانه دست کردن اما چیا؟ او خوراکم مشکا او چیه خوراکی کی سیره؟ بله، اما جور خوراکی کی تازه بر راو کرنی ماسی رشکر رامی بلان خوراکی کی زور سمره بله ام خوراکم لخو ما بینی لشی و مشکی کی راستقینه پیم بله تو دل نیای لوا کرم بله، وینم کشا بو اوی لبیرم نچی توا سیرکا برواب منکم او دوانه زور لیگه چن قتلو بروایه نبوم سروکی گوه مکانم خوراکه دروس بکاکه من لخو ما بینیو ما براستی غکو تیکی زور سیره هرگیز بروام ناکر که اما روپا براستی سیره هم خورا با چی پیه کنید براستی خوراکه که بینیو لخو که هم جورم استا همویید با بازکم لکاتی خوتن من رامي لخوي يا ماسيه كي بيني مشيك اخوا شوي او ماسيه شون بك لخوا كتابينيد ها رامي لسلتها مشكي كي كلقم بيني كاو يا خوار دوا دواتر ماسيه كم بيني كهيشي بو مشكا كردو يكسر خوار دي همو امانا ليك تركا يا رويانا براستي ديماني كي زور سير بو سرو كي قوما وكان نيني راو كردني ام ماسيه مدوزي وكوري خوام من اشكاتي كم خوراكم دروس كت كتوشي همان حالتي توبو مكرم ها؟ بوش يم مشكانة تلقرتوا؟ لما عيدي او ماسي رشاد وزيمو وكراو مكرت لباجو بيروكي او خوراك هاد بميشكما كتو لخونا كدابينيت بلي بو اي زور خوش حال بم بمحالتا بلا مم خوراك سركوتو نبو اي بوش يو خوراك سركوتو نبو بيان بلا نجويك هيا قباري قورا با آساني ناجولتو لناو آوا هر لبر او امصر كوتو نبو ام خوراك كرم بلا من زور با آساني اتوانم زالبم بسرم جور خوراكيا اگر قلاپاك زور به هواشي بجولنين او امال مشكي راستقينا اتشت ام بوچو نبا كردار انجام دين ها؟ پیم بلا اما ملوان كيا؟ بلا ام پیم وانيا تون کا پاکو خاوين نيا بیگو من کام آوه بو ملکردن نبید او تنها حوزه که کمون بکاری اینم بو تاقی کردنوی خوراک کنم پیشوی بکاری بینم امش بو اوه که دلنیابم آماده ارساش چیکی سمره تن نشانه دم ورن ها؟ یرو بن که حوزه که دیاره با احسانی چاکی خوراکی شو بو درکوه اما رو ها سوده که تریشی ها با احسانی اتوانی مسی چیکی تو بردوام تماشا هم که بم شوهه جتوانین زور با وردی شهرزای صفتکانی و ماسیانه بین جوانه گورم بلا من همیشه بگو دانه اصا زانست یکن راوکم بله آماده با تاکو دست بکار بین بگو من بلا من لپیش ها شهرزایی خودم شام با گورم کواتا با جوانی تماشام که ام هنگاوه با حل کردنوی سرطایی ده اندرید کرم بلام خوراکه که زور بخواهی جوله توا اوه تا تو خری که تیه گید مبستم چی بو کهوتم خوراکه کم سرکوتو نبوا زور باشا استا بیرو که کم بکردار بکاره هینم سروکی روشه کن زور به جوانی خوراکه که جوله نتوا بلام ماسی روشکه خوراکه که بخیالانه اگر جوله خیراتر نبید لپاش جروز کردنیم خوراک دلنیابم لوی که باشنی لعاوه لبروی وی خواه جوله تو و عبیر شتیگ بکن حتا وکو جوله خیراکین که واتا به چا کریه پیویست بیر لرگاه کم و با چا کردنی او خوراکا پیم بلا گورم اتوانم خوراکا که جولو ببینم بیگو من بلام لبیرت بید کم خوراکه با کلگ نه تو هیچ سوده که نیم منه چم سیر یکی اکم زور باشا اتوی او خوراکه بشکنی که سرا چی گوه ماوکان درستی کردو ها نه خیر هرگیز بلام امیوی تو زچاکی کم بیمو ها بیدوا باشتره لیگه رنچی پی خوش بیکت سيري كان او طابم اها سيري خوراكه تاك كان سيري كان او سيري ما كان جينا من شر مكان تيم كردو هيت من كردوا چون که من تنها دو قلاپی زیان بوداناوا هر وها یک توشی وکی این باریک تر کردو توا با اوی خیراتر با آوکی ابروا پیم بلن استا با تندر کهو که کارکی من چند ساده بوا بس اوه سیرم مکن هر اسا تاقی کردنوی که لسرکم یوا دارم لپنجرکو سیرم کن ها تو لور راسید؟ باله پیم بلن ایوه آمادم با بینینم دای تاقی کردنو تازکت ما بشان با زور چاکا هر است دست بیکم یوا دارم اون خوراک تازه شرمزارم نکال برچای او پیاوانه گرانکاری که تازه بینم اوی جوه لکاتی دا گتنی خوراکه با جر آوکه خوراکه که زور با آسانیه جولید سیر که ام خوراکه هل مشکی راسقی ناچید خری که برابه تواناکانی ام نالاکم منی شر و ها گورم بیچونه سامسی که رشی ببخین نا حوزه که با چی؟ توانه ام نالا تحقیه که ما بیوی هست کد با اندی من جوانه بینم زور باشه تا استه مشتکان باشن بطلی خومه بگو من سرسامه بید بلان بارک نبیل سر خواب توزی استاش خیرهی خوراکه که تاقیه کمه و اول دواکن زیگه بیتو بشه وی چی زور باش کاره که ابینا چی گیر بو بی؟ ای خوایا سر کوتو بو ابی چی رویا بینا جر آوکیا ما سیر شکا؟ ما سیر شکت بینی؟ بد زیو اینا منو خسمان حوزکو جابو چیلتان خلطانم سرو کراو چیکن بسا بولا بول توانای خودم بیشن با زور باشا کواته سیر کن اگر نو توانیم ما سیر رو بکید او بود در کهیتو تنها منالی چیت حز بکد بسر برد نکید دوزه چاوره که هرگیز بکار هنانی طور هیچ سودی نیه با در کردنی هم ماسی ها خم اما زنم بلان توزه چاوره کن چونم ماسی زبلا حراکش موا شوکی ترسناکا ام جاره شوازی که نه تاقیه کموا با تمایه چی بکات احا زور جوانه توکنه که لیهاتوید رامی زور راسته سرو که راو چکن است شهر زهی منه بینی براستی سرسامت کردم بلا من بیروکیت چون بوهاد اما شوازی منه با راو کردنی ماسی رشکه کشم نیه شوازی تو بیان نه راو چی باش لگل همو بردو خیکه اگونجه دیم ماسیه بگرن رو با حوزکی ترو پیویز با قصه زور نکد خوب زنم هم کرا زور تو رای کردم بلا هم سرسامی کردم که رگه یکی دوزی ها با راو کردنی ماسی رشکه بله نهیم بیستو بیرم کتوا او پیاوه نوی جمیل بو بیگو من او راوچه شهر زولی هاتو باو که رامیه بله او کک جمیله خوانی امیونه ایا بخیراتین کت فواز لما اگه درکم اوا ماسیا رشکا آفرین فواز لکوتایی توانی ماسیا کراو بکی تو خوشحالی که ماسیا گورکم نگرتوا وانی رامی با پیدوائی راو کنی ماسیا رشکا هروا آسان ار فواز بلام کشنی هول با اما ماسیا کی زور گوری فواز خیرات کتن لیکم تو رشی گورم با بینر یک دقا بوستا گورم تکیه رگم بخوم داری کم لعاوکا بو چوی تا سر و رامی؟ امه ماسی رشکه لعاوک درکم قلاپا که برو ام نوچه او بینا جاشتی و آبه؟ بخیراکا ای کنگ افیف داره که زور باش بینه ناوا هیواش قصب کن و غلب غلب دروز مکن پیوستی ما بم تارانی رامی هم کار انجامه بلام وادی عربی رو که رامی مراستی باشو گنجاوه زور باشا فاوکاری اکم توزگ آرام تر با فواز آفرین فواز ماسیه که من دو بو وریابا ماسیه چی گوره یا بله دریشه کشی لما دری زیادره هسته با گوره ای ام ماسیه کر فواز علی بسکنه هنگا فواز به یمنی یلسو کوتکا با یمن بر راوچه شی باشی دانیم هول ببر اولای منو رای کشی افرین فواز بتاواتی لعراستی گنجاوایا چند گوریا نتوانم بیگمه چی؟ ولی یک تو زیارمتیم با گوری راوچه کنده ورا چون اهی یارمتید بم رامی بوستوا هاتم سروش راوچه کن ابی بیاری دادر یا منالا پسکوله یا ریکوتین ریکوتین او چی اگن دنیام اوالا من شکز نه هنه فواز تو ابی برو لئی ما بیهنی باشا دیگز بکار با فواز من آمادم وادی ارو دلنیا لهاو کاری کردنم لراو کردنیم ماسیا زور باشا بی خیراک فواز با ام ماسیا ما لدز نچه هول بی کم جار سری دکی لآوکتا هیلاک بی زور باشه است سری لعوکه این مدره و وره دره و دی ماسی اما سیه ویستیل ما بخلط یند پیوه بو که کس نتوانه رایی بکن بلاب شانسی یه نه بردم راوچیه چی لیه هاتوی وک فواز او تالی من نزیگه بیتوا سیر که سیر که او ماسی رشد توانه خوی لدز دیا برام بر فواز با هولک بم ها نکی لبیره چه ها ها لقلا بکر رزگاری بو سرکو تو بوین لراو کردنیا استا بینی تن امریکا سیره چکه هم نالا دوزی ویتیو پلانی که سرکو تو بو چون که کاتی رامی توانی دست کات بدمی ماسیقه با توابی جولی لیه بری دریجه ماسیقه همه ترزیاتره زور دک من کسی که توانی ماسیه راو بکن پیروز باید دیکم فواز بلان پیم بلا چی لیم ماسیه بکن بخم بر رامی اخم ناو حوزی بخیو کردنی ماسیه و جاو حوزه لکویا خریبو لبینم چی حوزه که مالی سروکی گو مکان وشته که گرنگم های پیر کلا دی فواز خراب رو گولای اوشته دوزی و تو کتو کاغ عفیف داواتان لیه کرده بو دی خراکا تو لوا دلنیاید رامی مریم احلا نکی خم نبه ها؟ چی بوا؟ فواز باش لجا خوی چی دیکم نو تو تاثر سامی که چوان؟ توشی بیرچونه او بوا؟ اها بداخوام که من حوالشی اواتان پیالم بلا من زور دلنیام لوی که او پیاو باو چی رامیه لسر بلم یک کاریه کر بو راو کرنی ماسی سلمون او کاته ناوی رامی بو ایمش نما نزانی که خوی ناوی جمیله بله توشی لبیرچونه او بو پاشوی که او تناو جیجاوه کوا پاشوی که او تناو جیجاوه کوا توشی برینه چی گوره بو لسریا که هر اما بو هوی لبیرچونه او که بو ناوی خوی و شوینو هاورکانی هموی لبیر کرد وکاک جمیل بشیوه چی یک جاری توشی لبیرچونه او بو بایه لپاشه و همیشه احاد بو ام شوه نه بله اما شهر لدوی اوی که لخصخانه در چو بو راو کردن پیاوی که زیرک و کم دو بو و زور شارزه راو محسی بو بله و چاوکانی لباشی کسایه چیا و زیره چیا ادروشایه و هر وکو چاوی رامی پیم بلا گورم ایتر توانی نمخوراکه بشه و یکی سرکی بکر بهینین؟ بگومان، آیا تو آماده با ورامی؟ ایتون نگورم دوام لفواز کتاوکو ام دارم باتی لپناوی امیا زور جوانا گورم تهر یستا بعد از بکر بین رامی آمان زکا من ماسی رشا گورکه یا دای با راو کرنی با توانای خوم هم خی نکر اما با ماسی چی اصایی رازی نبین تنها گورترین ماسی گو ماوکا نبید بگمان گورم چون کمن ماسی کی اصاییم نبید یک سریف چیم با او ناوچه یا؟ بله پیاویگ هی نوی بدره و لگل باوچی رامی علاسد یک بلم راویان کردوه اما زور گشت بین مکاد لوات چه او پیاو بزنه که کاک جمیل لکوه یا؟ بخم بر رامی باو کون بوکتر دوزموه و روژه گگره موه که باوکت لگل ما به